第三段。 Gimel. Mea shana. Ma'at shana. Shloshim shana u'ma'at shana. Arba ve'arba'im shana u'mea shana. Tesha ve'shishim shana u'mataim shana. Shnataim u'shlosh me'ot shana. עשר שנים וארבע מאות שנה. חמש מאות שנה. שתים עשרה שנה ושש מאות שנה. שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה. חמש עשרה שנה ושמונה מאות שנה. תשע ותשעים שנה. ותשע מאות שנה. אלף שנים. אלף שנה.